الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وانباب سورة مائدة كي فديكي وچه موالات مكوين دا يهود نسوارا وسرا دا سلام وحبت مساته پاغی کی دنیاوی عیبونا علتونا ذکر کرل چیدی استاس و دوستان نشی کہه دے او دی پخلی باندے کلیموی پزلکی نشتا دی زرج زوک مرگریشی منافقان ناوی تا دنیا کی ذلت و رسوائی حاصلی گی خوابی ترغیب ورکم و آلات دا موحدینو تا چپساو بیعت اللہ و بقومی یحبوهم اللہ و تاسو لمرگری پیدا کیے نغس ورپسی ذکر کیم دغا مسئلہ لیکن دینی نقصانات پک خی چیدی یهود نسواراو سر محبت مسات ہے ذکر داستاسو دا دین دشمنان دی تاسو چې عبادت کوئ دی اور پورې ټوکی او مسخري کوي کا مونږ دې کا بانګ دې قبل دا سې د دین یو کار دی مزي هغه پورې ټوکی مسخري کوي مزي څنګه تاسو دوستان کې دی شي. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم منی سے اگر کسان چنیولے دے دین ستاسو حضوان و لعبان پٹوپو پلوب سران من اللذین اوتو الكتاب من قبلکم والکفارا دا سوک دی چی دین پور ٹوکے کئی دا اگر کسان دی چی ورکڑشوی دا غیت کتاب نم پی دا اہل کتاب دے کنا ساسو نمخ کے او عام کافران والکفار سمرج کافران دی او استاسو دا دین دشمنان دی نمانی سعدی لر اولیاء دوستان فاتقوا اللہ و یریگ ادالانا ان کنتم مؤمنین کچری ایتاسو ایمان روڑن کی ندیبہ مومنانو په عبادت پور ټوپی کول کله ور ټوپ په جرالو چرازه کنا مانځه واخلې دی مومران نو بدرې دو نو کله به روکو کلاو سجده و نه کولا کله به رکاتو کو بنیما کې به پرې خو د امنډې وکړې دی منځ پورې خاندل او ټوکی به کول کنا او دویم پېژانا دې ته مل صلات اتخذوها هزوا ولعبا کله چې تاسو आवाज کوي منځ ته اعلان کوي د پاره د منځ چې اذان دې نو دې نسی غیر لرا په لوبو په ټوکو سره اوی پوری خان دی خواب یو گور دمرا لوی آواز راویستو دا که عبادت پر نزی که با دمرا آواز و دمرا شور و دوک باو فدی پوری بے خان دلی کلب ایوی دادی ریا کئی خلق و تزان خئی کله به وی دی وی چې الله اکبر نو دې مطلب خدا شو چې الله لوی دی او اړواړه نور مشتا وګورو دې اکبر تساجتو دا ودي په خپل وی دا زبان وی چې نور پکې مانی او الله تلوي وی او نور تواړه واړه وای وګورو امونګه منی کوي چې بغیر د الله نه بل څه خدای نشتا نو توسل وای چې الله اکبر الله لوی دی دا نور واړه واړه ځان به ګور ټوکه مسخره به جوړ کړی نمراتینا اذان او دا طریقه شروع شي او نبی علیہ السلام په وخت کې دا هغه په وخت کې سلور مؤذنین او سلور یو بلال ابن رباح بلال چې مشهور دی دا مؤذنو د مسجد نبوی اذهم عمرو بن ام مکتوم ړوند په سترګو باندې دا مؤذنو د مسجد قباء او بل ابو محذور او هغه مؤذنو د مکی معظمی د مسجد حرام او بل سعد ابن قرزه وتوي هغه مؤذنو مدینه کې د دویم جمعه ته ازيب بانګونه وی داوی اگر که پرخ پکې وو زمونږه طریقه چې دا نبانگ زمونگا دا حضرت بلال دے اگر بدق سی بانگ بی اگر قامت زمونگا دا ابو محضور دے اگر بدق سی قامت کو دو دو زل دو دو زل او شوافعو ازان دا ابو محضور آغست دے چغی که بے شهادتین اتزلوی او اقامتی از بلال اغسط دی سنگل جگڑا نشتا دی طول یو خبر دا طول حق دی صحیح دی دا دا دین وسعت دی و سانتیا دا پا دین کی خواب چه ذویقت پکی نشتا دی کسوک ار قسم عمل کئی نو قبلی گی اللہ تا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امراد دو ازان نا دلتا که ازان سنت ازان دی او سنت اغزان دغا دی دا حضرت بلال دا ابو محضورا چیغی که سیوا الفاظ نشتا نن چکم بانگ خلق وی او مخکتنا صلاة و سلام و رستنو دا ازان پی دین کی نشتا زکر دانا بلال دا سکلیو نا ابو محضور دا سکلیو نا عبداللہ عمر ابن مکتوم دا سکلیو یو مؤذن دا سنو کلی نو دا ازان اسلامی نده او نا دا آگا چا ازان چغیبا کی بلسو بلسوی چا شادو انا علیا ولی اللہ اگر مسنون اذان نه کنا ځانه په کې الفاظ را ګټکړي او موږ وایو صلات خیر من النوم اوی وی الصلات خیر العمل نو ټول به ځان ځان له سکړي نو سنت نه خبره ويست کنا مسنون اذان زموږ د سنت والجماعت چیا دا پیغمبر عمل لپاره ایوانی دا هم پانک پوری ٹوکی دی خواب یو دی يهود ټوکې نه کولې چې حضور و لاعبان دا نن چې سکیګین دام په بانک پور ټوکې دي ذالک بینهم قوم لا يعقلون دا دې زکه دا سکی د دین هته کوي چې او قوم دې چې عقل پکې نشته اوس ترغیبات او زواجر قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا وای وتا چې اهل کتاب او يهود نصاراو تاسو په مونږ کې کم نقصان مومن منتظر چې مونږ سره دښمنی کوي او هي کنه دا د هر زمانه د حق پرستو اعلان دی باطل پرستا چې څه خو هي کنه ولې را ته بد ګوره ولې را سره دښمنی کوي څه غلطی را کې خو هي کنه ها او در دی آیاتونو مصداق دی هل تنقمون منا تاسو بد نگنی زمونگ ننور سو مگر توحید او سنت الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا مگر دا خبرہ چی مونگ ایمان راوڑی دی پا اللہ باندی پا صحیح طریقہ باندی چی ایمان دا وحدانیت تی او پا آغا کتاب چی مونگ تنا دل شوی دی او پا آغا کتاب انو چی مخکنا دل شوی دی دا بدګړې یوا او بل وان اکثرکم فاسقون او دا بدګړې چې مونږه په باطل رد کوو نو تاسو هم باطل یې کنه نو مونږ تاسو ته فاسقان وایو نو ولي خپه یې په مونږ رښتیا وایو درو کوم له ناراضي مونږ مشرک ته مشرک وایو مونږ بدعتي ته بدعتي وایو مونږ غلط غل وایو اته اسو غلط ساز وایې یاران دا دروغ نه دي تاسو مشرک ته مسلمان وایې دا حجت نه وو هر زمانه باطل پرست دا کار کوي خان شرک بکيو ځان ته مسلمان وایي بدعت بکيو ځان ته مسلمان وایي په مونږ رضا چل ناراض خان مونږ صفا خبره کوو چې وان اکثر کوم فاسقون اکثر ستاسو نه فاسقان دي تاسو په دې بدګنې چې په مونږه رد وکړو نه مونږ خبره کوو قران رد کوي مونږ به ځکه کوو دله وسوک راځي ها دې په دې باندې خپاو ها چ توحید او سنت نوم بنا اخلي او چاته وکافر او مشرک نه وای نو دا قران سره راغلی دا را ته وای دا پیغمبران سره راغلیو دا پیغمبر چې په خپل جون کې یو وشتو یا دیرشتو غزاګان کړي اندې په سکړي دي په دغه خبره کړي چې هغه وې دا بنوې چې وحده لا شریک له او پیغمبرانو یې مونږه الله را لګلو دي د پاره یو نو څنګه به نو وایو ها تداشو دا غی باندې ردو چې مونږ په دې خبره بد غنې مونږ کې نور صاحب نشتا قل هل انبئکم بشر من ذالک اغي چې بزت کړه الو نو دې وی مؤمنانو ته خازن وی وی يهود وی چې ما نعلم دینن شر من دینکم چې تاسو نه کار دین مونږ نه دی لیدلې ښا دا کدی پیغمبر چې دنیا ته راوړ ما نعلم دینن شر من دینکم دومره نه کار دین وی چرته دنیا کې نو راغلې ښا لکه دی محمد صلی الله علیه وسلم چې راوړ دا وی الله رب العزت جواب وکړ چې نه شر دته خیمه کن تاسو تلوار مکوئ قل هل انبئکم و ایوتا خبرکم تاسو بشر من ذالک پډیر ناکار دین سره د دین چې دا تاسو ته ناکار وای اسلام شر نه دی اسلام خیر دی بهتر دین دی ها هغه شر دین د تمونګه خو یو ها اولی ناکار دی مصوبتن عند اللہ زکا چی سزای دیر خراب دی مصوبتن بدلا عوض اجر و ثواب دا اللہ پنیز بانی دا غیر دیر خراب دی نو دین خراب شکنخا اغصد مل لعنه اللہ ان دین من دین دا اغا چا چا اللہ پی لعنت کرده شماره وغضب علیه اللہ پی غضب کرده وجعل منهم القردتا والخنازیر او پیدا کری دا غینا جوڑ کری دا غینا شادوگان او خنزیران پدی دنیا کی وعبدت طاغوتا او عبادت پکری دا شیطانو ما اولائک شر مکانا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ دغه ناکار خلق دي دا بدمل خلق دي او ډیر گمراه دي د صحیح لارې نه دیو ته هو کې يهوديانو دین خو ستاسو ناکار دي چې قران ستاسو تاسو نه دی ویلي د لعنت ذکر کړي سورې بقره کې تیر شو چولایک اعلانهم الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ طول مخلوق په لعنت ويخه او د غضب ذکر شیو چې او باو به غضب علی غضب او باو به غضب من الله الله په غضب کې او دا به تیر شیو چې دی د خالی په رض باندې ښکار کاو او چلونه او ته جوړ کړو نو اللہ تینا شادوگان جوڑ کرو دا قہر پا لہجہ کی وطاوی چو قلنا لهم کونو قردتا خاسئین شے شادوگان ذلیلہ بس یا انسانانو یا شادوگانو پسلوری گردی دو لیلی لکے بھی اب یا داغین جوڑ شوی دی او د خنزیرانو ذکر په دې صورت کې راځي حضرت عیسی علیه السلام په وخت کې جوړ شوی و ملاوی ناکار دین خدا دی چې دا غي دین خلق څه دی شادوګان او خنزیران او عبادت طاغوت د شیطان بندیان چې شیطان بندګي پکې کړی دا ناکار خلق دی ها تاسو اسلام ته شر دین وای فَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کله چې دی راشي تاسو سره نو یې مونږ ایمان راولې دي مخامخ ونه شي ویلې دا و چې خپل شي نو بیا وی دا ناکار دي دا دین ناکار دي کنه اچ راشي مخامخ نو یې مونږ ایمان راولې دي ریا مؤمنانو دوکان شي د دې په دې خبره باندې ښا وقد دخلوا بالكفر او حال دا چې دی راتلل نو کفر ځان سره ترخ کې راوړل وهم قد خرجوا به او بیا وتی دی سره د کفر نه دا څه براتلخه په دې مطلب براتلو شیطان یې لپاره براتلو او بس آمنا به وي چې مؤمنان ساده خلق دي حدیث چې آمنا وای کنه بس دی وی چې دا زموږ مرګ لري اوله پالخ راوله او کټ راوله او چیر راوله شربت راوله وی دی بس په یمن نه باندې داسې عاشقان دي چې الله رب العزت وی چې ستا امنا پیجنې ښا او ستا جدا امنا دي از مؤمنانو او جدا دي دې کې ډېر فرق دی ښا تاسو په جبا امنا وای او په زړه کې هم کفر دي او راغلیو بیا لاړه نیرو حضرت شیخ چې خبره کوله ناسې ده کاري کړو یو وخت کې بس چې د الیکشن براغ نو لوی ناک او بل بجوړ شو نو خلک وراتلو چې دا ځاسې لګ په دینی رنگ کې وکنه ځانته دینه جماعت وي هغه خو ډېر ڈلی ڈلی رات لو اسوک با بیا پا دورا کی شریک شو اسوک با نمبه جماعت کیو لکو کنا چه سمده و تیره شو نو بس بیا بنو انتالیبان باغو تا پریاد کهو چه ده سنگ خلقو ناغه نور سنوی خدا آیت بیوی چه وهم قد دخلو بالکفر وهم خرق خرجو بی وقد دخلو بالکفر وهم قد خرجو بی دی چه رات لنو مو اخلاص پکنو تگی توری و او داغه سروا تو بس پل مطلب بیو مونږ ته تکلیف نه دی رسول خا والله اعلم بما كانوا يكتمون الله خپويږي هغه سوچ دي په زړه کې پټ ساتي وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان فاكلهم الصحت ویني بات ډیر د دې لاره د يهودو نصاراو چې منډي وي په شرک او په بدعت کې ځکه دغه خدا مرزونه دي کنه ښا د علم سره دا مناسبه چې علم خراب شي نو دا شی ته نه جوړ شي شرک او بدعت ته نه جوړ شي ښا دا ټول چې قران ذکر کوي کنه دا ترک د موالات لپاره علل دي مینی سیولی دا دور عیبونه دی پکنو دا ټول علل دی دا ترک دا موالات تا پار دا اخیری دی بس وینی با دیرو لرپدی که چمندی وی پا شرکا و بیدت کیم بلکل پریس پکی نشتا خا کار قسم پروگرامی او نم پی دا خیر خیراتی نو دیو پکی ناستی کایو لسمیو کاغه چا درګاله نظرانه شکرانه را کړیو نو استاد بابا کې ناشتي او ابتدا به په تلاوتو کې یا خدای ته پاک لې مو صحت او په خوراک د حرامو کې د به سما کانو یعملون ډیر بد دی هغه کار چې دی یې کوي اتم باب او باغې کې د علماي سوء حال دیر پسې ولې ذکر کوم ځکه د عام يهوديان ناخذ خلق او نفرت پیدا شو چې الله وي چې مونږ نشه لا تتخذوا اليهود والنصارى دي کې داعبون دي داعبون دي مکه وايي نو خلقتنا لکوټي بن شو خو علما نوم په د علما ناغي ويره تا خو عالمان دي کنه او دي خو دغه په شانتي بنئ کنه خامخا دا خدای رسول دا لاری نخبر دی نو کدی سرا کینو پاسو تعلق ساتو نو خیر دی اللہ رب العزت وی چی نا داروان خود دین دا اگو راغی دا خو علماء حق ندی کنا دا خو علماء سوء دی ولی دا عالم چی کم زیمواری دا اگر نکی دیتا علماء سوء وی زمواری صدا چه امر بالمعروف نهی عن المنکر چه کلی اوکار وینی چه دا غلط تے دا گمرهی دا نو اول خو بیمانی کئی کدغا واسی نکی گی نو زان بطی نساتی آو کچه اول دعوت ورکو چه شادی خان بادی اپا آغی که آغی گمرهی اکڑا اول خود له فکر دي چې لول شي ورته ا چې دا نه نو دې به داغي دعوت نه قبلې ولي چې غيله مطلب دا دی فکر راشي چې دا ولي زمونږ ډوډۍ لرا نه غي ها دا مونږ په گمراهي کړې و مونږ په ډنګ ډنګ او ډمې کټولې و ها ها ها دا وګوره استاد را نه غي یاره بیا باندې کو ها غيله ولې کوټي فکر ورشي اچې ته دا پال پرېز نه کوي دا ټول نمخ کې لړشي او پدېګ باندې پوکي چې زه شروع کوي استاد په دمو اچو نغې سره وسې فکر پیدا شي لولا ان عمر ربانيون والاحبار ولنمن کې دې خلق لره دا حق پر عالمان او حق پرس پیران چې ځان توای ان قولهم الاسم د دې خبرو د کفر او شرک نه واکلهم الصحت او د خوراک د حرام نه لبې سما کانو یصنعون ډیر بد دی هغه چې دې کوم کار کوي او دې ته عمل ویل دی دې ته ثواب ویل دی یصنعون ذکر کو پیشې ته جوړ کړی ده ها دا معنا رضاغه دې اتم باب د دې دې سره غوړ یو ځای نشي چې ته نه خیر ده خو پکې علمان دی وګوره هم هو خلق دې امون بته نسزدکو نو الله وینا در ډیر ناکاری دا وینا ها پریه دې ولې وجه هم دقه ده ها چې لا توالو حضرت شاسه وی موضح القرآن کې لا توالو علماء اهم مساته مساته محبت وین کانو یسمونهم ربانیین غیبو تنمک دی چې دا ډیر حق پرستړي دا ربانی دی لنهم ترکو الامر والنهی اوی خپل ذمہواری پرې خېدان دیر بد دی هغه کار چې دی کوي نا تم باب مختصر اغي سره ذکر کړ پر پسې د دې شوبات ذکر کړي د کفر او دام دی علماو کې ونو زکه وګي شویو غریبان شویو زکه دا د الله قانون دی چې څوک خلاف وکړي نو الله به سخت راولي او رزق پی کمی کنا نو پا دی رزق کم شو نو پا اللہ بانده اعتراضو کو خواب وقالت الیهودو ید اللہ مغلولا ویلو یهودیانو چلاس دا اللہ بان شوی دے پا مونگ مونگ لسا نراکیم لاس بیترل شوی نو غلت ایدیهم دا خیری دی جواب دے پندی شی لا سن د دې د هر خیر نه ولعنوا بما قالوا او په لعنت کړی شو د دې خبرې په جوان دی بما قالوا چې دی وې د الله په حق کنا چې یذ الله مغلوله نو دې په جو په لعنت کړی شو نو لعنت سمانا حرمو عن الحلال دا الله لعنت په یو بند باندې چې حلال رزق په بند کی او دا په حرام په ذکر دي ښا حرمو عن الحلال لاجل اعمال يوم السيئه چا سي وي تنکار عملونه په جو باندې الله په دا لعنت کنو بل يذاه مبسوط وتان بلکې لاس د الله دواړه کولاو دي کچا باندې خپل رحم کوي هم کوله او دي کچا باندې خپل قهر کوي هم کوله او دي دنیا کې وګوره چليږي کنه خام کله وته پداس زې پیښ شي چې د ملک خوشاله خوراکونه پرشادونه او دا وای خام اګله پداس زې پیښ شي چې هغه زې وسړې پروتي سروې نه هغه زې پروتي اسپتال تا ورشه کنه چې کولاو زوړه داسته الله کولاو دی ښه مبسوط وطن متشابهات نه دي دا الله د شان سره چې څنګه لایق ښه او تعویل تساجد ته چې رحمت او قهر نه نه خپل معنا یا ده ينفقو کیف یشاء خرج کوي الله چې څنګه وغواړي هر صلی اللہ و هر بند لا مناسب ولعزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا دا معنا کی فزادهم اللہ مرضا نیلو کنا چل دی مرض زیادی سنگا او خام خازیات بکی ایر اتاپ دی کی اغه قران او چې نازل کړی شوی دی تا ته درپستانه سبوت زیاد کی طغیان و کفر سرکشی و کفر ولی قرآن دا دی غلطه خی کنا چی دیوی دیوی کنا دی خو چه تزان لویلو خپل میانز کې چې پر دی خو سوک نشتا کنا نا نویوی چی ید اللہ مغلولا چی گیندی نو بسو خبر نشی خوا او چی آیات را گئی ناغی دیر رسواشو دیر رسواشو نور بزد واغستو خوا نو قرآن سرا اسلام سرا بے نور عداوت دشمنی پیدا شو خوا فاللہوی زیادتی بدیتا اگر قرآن چی نازل شوی تا تذرفستانا سرکشی او کفر ذکر دیبا لکفر خبری کی او اللہ بداغی حال وی خلق تا آیاتون بنازلی گی نبت دیبا سر کفر نورم زیادی خواه تا هر حکم چی دا قرآن براتکنا ندیبا سوی شاہ سیبوی یقولونا لکل حکم من احکام القرآن لا نسلم چاب اوتوئی چیر آیات نازل شوئے دیں او داسی بکیوی لی دیبوئی لا نسلم منگا نمن نور بے کفر دیات شکار نو پتاو لگی دا چا قرآن سنگا چی دا ہدایت کتاب دے خلقو تا ہدایت دیاتی نو دیرو خلقو تا کفر ہو تغیان و کفر دیاتی خواه چاو سرا پرانا کی نزی پتیار کی روان دے اتفاق ور سرا نکی مخالفت یہ کی دا مانا وکرنا سورہ بنی اسرائیل کی رازی چو ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَغْرَدُ لَأَبْمِيَن ذِيكِ دُشْمَنِي او تپګني بغض او حسد تر قیامت پورې نخپل مین کې وا دیزه قزیخه ها تاسو ته یو موټی دی ولي کُلَّمَا وَقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ هر وخت کې چې بل کې دی ور د پار د جنگ اطفأها الله نو الله ور ملکی دا کار جاری دی ښا دا وښنه چې دې منسوبه جوړی ته ګور او ته د دې غوړ نور کار نشتا دې په دې کې لګیا دي په دې کې سوچ او فکر کوي چې دا مسلمانان او دا اسلام به څنګه ختمو نو یو منسوبه و جوړ کړي او پاره به یقیني چې بس دا و کامیاب شي ښا او الله رب العزت هغه لدا سي ټول کتلې چې دا غړو پتاو نه لګي دا داګه زمانه نه دا کار شروع دی کله چې دی بلکې ور د پاره د جنگ د مسلمانانو ملا ور ملکین دا کې نه ده دښمنه نه ده کنه دښمنه ته ور ویلی ښا مسلمانانو مقابله کې منسوبي جوړول د دې نه تعبیر په ور سره کړی ویساونا پی لردی فسادا امندی وی پزمکا کی دا پار دا فسادا یو زیتی نخالی نده هر دیکی بولی و بیشک اللہ محبت نکی دا فساد کون کو سرام تا دی یهود و نسوارا و عیبونا ذکر شو عیبونا تا دی دا پار چه مومنانو زانتی بچ که دار دوستانی خلق نده گوری دا دل لستونی مار ده و بای چی چی گوری دیر خلقی و چی چو د دې په دوستۍ کې زهر دی غره مخکې به زوره خلق نه پوي دوست کو پیار څوک پوي ښه خو بیا هم الله رب العزت ترغیب ورکي ترغیب چې الله وي زما رحمت د چا نه منې نه دي زما دعوت د توحید د چا نه منې نه دي زما کتاب هر چاته پروت دی هر څوک راتلې شي او دا ورې دې شي او د دې نه فائدہ غستې شي اچاته پابند نشته ولو ان علی الكتاب امنوا واتقوا بالفرض کدا اهل کتاب دې ایمان راولې څنګه ایمان چې ځان بچ کړې د شرک او کفر نه لکفرنا عنهم سیئاتهم مون بعد دین الکړی ودا گناهونه او دا مشکلات او دا ارسوا ولا ادخلناهم جنات النعیم امون بدا خلکړی ودی لراغ جنتونو د نعمتونو تا دا غیوی چه مونگا خو ایمان راولو خو سو کم خواتا نپریدی نو امونگ تاوی چه تاسو آسی پا جبا بانده وای نو مونگا خو ایمان راولو سو سوزل رالو امونگا ہوئی چه آمننا کنا نور پسید ایمان تفصیل کئی چه نکنا دا سی خوسم دیر خلقشتے آمننا والا خلقشتے دیر حکم ایمان چې الله تقبل دې هغه د کتاب ایمان دې کنا صرف د جبې نه کنا ها ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم کدی داس ایمان راولې چې د آسمانی کتاب خدمت یې کړې وې ایمان دې ته وی خان ډیر خلق محروم دي د آسمانی کتاب نه ځکه زمونږ یاد دي چې دا قران نو په دې تاخونو کې پراته وو اجي یو کسولې به زړه شو نو بل به ولې جوړ کړ اختر کې چې خپل ځان له جامې جوړولې نو قران له به هم کسولې او کمیز جوړ کړو بیا به ونغار او بر به کې خو دو پل مارې باندې پتاونه باندې په خاتاونه وی کنه چرتا ډیر نیک انسان باو ناغا با راواغستا ویو روکو تلاوت بیو که دو بیو دیر کم چرتا نور پدیسو پویدو چی دا قرآن درس و دا قرآن ترجمه و مانا دا نوشوی نو دیر خلق محروم تیر شد دنیا کی خوا او چی دا قرآن ایمان نی نو آخو ایمان نشو کن خوا ځکه خو هغه کارونه کولو چې هغه عقل سره برابر نه نقل سره برابر توبه توبه الله وی کدی چې تورات راغسته وي دی انجیل راغسته وي او هغه قران چې نازل کړی شوی دی تا در خپل نه چټولو ته نازل شوی دی ټولو ته کار سوګ دینو قران ټولو ته نازل شوی دی د دې کتابونو خدمت کړی وي نو که څوک وی دی وخت کې خو یوازې قران دی تورات انجیل خو منسوخ دی نو مطلب دا دی کنه چې قران دی راواغستو دا څه شول کټول آسماني کتابونه چې راواغستو او مهمه نن مخکې تیر شو کنه چې دی قران راغستل دا د تورات او د انجیل راغستل دی دا د ټولو آسماني کتابونو خدمت ته ښا دا د کتاب نه دی لا اکلوا من فوقهم نو دی باندې بالله دمر رزق فرا حکړو چې دی و خوراکونه کړیو د اسمان د نعمتونو ومن تحت ارجلهم اولاند د خپود دینه چې د زمکه نعمتونه دي د اسمان بخپل برکات او د زمکه بخپل برکات او دا خلق بوته ناستو دا نعمتونه به خوړلیو ښا هغه جزان خوګیو بنو مومینو نعمتونه باسو من تحت ارجلهم دا ټول لعنت په مونږ باندې خاص د دی وجه نه چې قران باندې ځنه به وې بار نه قران باندې کنا کدا قران کولاو شو او دا پار دی کې ولستل شو رسول نه پیدا کی ارشد الله په اختیار کی لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم زمکا اسمان بخپل نعمتونه و برکتونه را پریدی دمرا بار سو ډیر شي لکه آخری زمانه که چی بیا بیا سڑی سرس پین گرزی چی سو کجز نو غریب دازه سوال گره چی دا زکاة ولا ورکما اری او باوی چی نانا زن بطی نساتی خان منو هم امتم مقتصده چرت بازی پدی که و جماعت ته چریک لک دی په توحید باندې وکثیر منهم سامع یعملون او ډیر په دې کې هغه دي چې کوم عمل کینو هغه ډیر ناکار دي ډیر بد عمل دي نهم باب او باغی کی ترغیب پی تبلیغ او داغی اوسو نمونی بیانی مطلب دا دے چکا سوک منی او کنمانی کاسمانی کتاب راخلی کن راخلی تو خپل کار کوا تب خپل ذمہواری نہ پرے دے یا ایو الرسول بلغ اذا اللہ پیغمبر ارسوا ما انزل الیک من ربک اگر قرآن چی نازل شوی تا تا دربستانا دا ارسوا دا پیغمبر تبلیغ دیکھا کسوک تا پوس کئی نو بیاو تا ہو آئے کن ذکا جزان دیر زیاد پدی پسی مردیو بس تبلیغ وی قرآن دوائی سورت مائدہ آیات تکن ایک وقت ستا ساتو چی اللہ وی دی پیغمبر تبلیغ سدے قرآن ویستا سر قرآن شتے ستا پا کور کی قرآن شتے ستا پا دیرہ کی قرآن شتے ستا پا جماعت کی قرآن شتے اسے پروت نکنا چویلی شی زدکولی شی پدی مانا سر چی بندہ پی خپل تسلیقی بندہ پی خپل اطمینان قلبی حاصلی چی کل لک پریشان شی نظر قرآن در آمند کی خوا نویلی دی و تخماون زلئی لے کمیر رب بی کخا ورس و آغا حقا سوچ نازل شوی تا تا در افستانا کاغه کار واحده چې وحي مطلو او طويل شي چې منځ پکېږي مطلو او که غیر مطلو چې حدیث دي مون پې نه کېږي تواله ورسوه ولم تفعل کتاب پرې خو د پدې کې یو حرف فما بلغت رسالتا تا ادا نکو حق د خپل نبوت او د رسالت که یو حرف پکې پاتې شکا نو تا خپل حق ادا نکو د رسالت او د نبوت او زکه علم تفعلی راولې کړي د مخ کې سره خدا سه او چې علم تبلغ هغه علم تبلغ په ځای علم تفعل راولې چې لږه خبره معمولی خبره کې پاتې شو فما بلغ تر رسالت او ټول قران متروکو ټول قران مفقودو او خلق سره یې سپروانو خوشاله خوشالي و دینو په خلکو کې نو سوال پیدا شو چې ګران ده خلک جنگ کوي مقابله کوي والله یاسمک من الناس الله به ساتي د خلکونه نو بیا سوال پیدا شو چې څوک مانی نه کوم غټول ورځ لګیایو پیغمبر و ټول ورځ لاړو د مکی په چوک کې خو منل سکے چبا تا خاوری نوستی چبا پی توکانی توکل چبا تا کنزل کول دا حال نالاوی ان اللہ علی ذل قوم الكافرین دا غد اللہ کار دے تسکے کافران مسلمانان کئے ما خطا تا دا ندیویلی ما خطا تا دا ویلی چی بلغ ارساو بس دا غسر استا سکار دے چی چاو منلا کو نمانلا سوک مسلمان شو کنشو تاسو کې خلق مسلمان دی دا خلق د تبلیغ په مطلب نه دی پویدل خو الله هدایت نه کوي قوم کافرانو ته دا اریما انزل یو نمونه سوره سوا لکه ذا خبر اور سوا قل هو یا اهل الكتاب چه اهل کتاب مولانو ته مخ کې وایا لستم علی شین استاذ دا خو اړو دین نه دی دا کوم دین دی وروره چې په بار یو شانتي اذن نبل شانتي په منبر باندې یو سوای بیا کته بل سکوي دا دین دی لستم علی شین نه تاسو په هیڅ دین باندې حتی ترغې پورې تقیم التوراتا والانجیل او ما انزل الیکم من ربکم چې تاسو خدمتو کې د تورات او د انجیل تقیمو نه راوخله خلقو پریخي دي او هغه قران چې نازل شوی تاسو زرف تاسو نه دا وتوایو هغه چرته دامنې ها هغه کتابونه نه مني، هغه خپل دستورونه او خپل مشرانو طریقې او دا الله وی بس دې راخدا ولې زیدن کثیر منهم هم خزیاتی بډیرو ته پدې کې ما غ قرآن چې نازل شوی تا ته درپستانه طغیان او کفر سرکشی او کفر دیتا و معامتا و مخی عام خبر اکلی و حوز دیتا وی خواه خبرو که که نمولاتا خواه ویره دا تدل تک امامی خطیب سی با ایره پا ابتا کی و رض بزر آزما و درس بکو ما ابتا واری خواه دینا دا چه دا خلق خبر شی لکوٹی او دی قرآن نخبر شی ابتا واری درس بکو اس نگوال ما او وزیر اعلی راکا بیا وګوره کنه خدا غ جواب تا چولې وي دلته مونږ ته شر جوړه نو خبره ما چې ته پلان یې زکې یې ولته کې شر جوړ کړي خلق دی یار تا به دا جواب فلا تسعل القوم الكافرين مغم جن کېګا فدا سے قوم کافرانو باندې کافران به سو غم کوي دا د غم خلق دی ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي ځان ته مؤمنان وایي او کسان چې يهوديان دي وسابقون او غبي دین خلق چې د ستورو عبادت کوي ونسوارا او غا چې سایان دي ټول ته دا حکم دی من امن بالله واليوم الاخر او څوک چې ایمان راوړي په الله باندې پر د اخرت باندې عمل کی عمل صالح ولا خوف علیهم نبی سیر پدی باندی ولا هم یحزنون انا بدی غم جنشیم لقد آخذنا محساق بنی اسرائیل یقنن اغسطی و منگاڑی رب خوادات بنی اسرائیلونا پتورات کی وارسلنا الیم رسولا حرالی گلی و منگدیتا دیر پیغمبران خدا غی حال سو کل ما دا حال چې مخکې بقره کې ذکر کړو کلمہ جاءهم رسول هر وخت کې چې راغلي دي تعظیم شان پیغمبر بما لا تهوان فسوم هغه مسله باندې چې نه غوښته زړونو ته دي فریقا کذبوا وفریقا یقتلون نو یو ډله د پیغمبرانو یې دروغجن کړه او یو ډلې د پیغمبرانو یې قتل کړان سی قتل کړی دي سی دروژن کړی دي کنه نو ګور د علم ځکه ضروری دي کنه اسی ځکړه خدا خیر دي چې بلته وینو ډیر نقصان کیږي ځکه زمو مرګ غرهو او امیرو پاج عربیت کې دانونو دلته داسې معنا کوله چې فریقن کذبوا او فریقن یقتلون یو ډله رااله د خلقونه کافرانو ناغي دروغجن کړل ابل ډله رااله نو قتل کړو دا ډله ډله خلکو سره لګولې ده میټینګو هغه ما ته رانږدې شوې ما داسې معنا کړې و نو چا وی چې دا صحیح نه ده نو مې دا تا کوم ځای لیدلی و ما لیدلی نو خو خپل خیال وکړو چې دې وخت کې خلق داسې کوي نو چې څوک بیان وکړي نو څه خلق راشي نو جنګ ورسره جوړ کړي او دروغ دی وي انور چراشی نو آغی سر لولی کنا نماوی چه دغسی دا خلق بام دو ڈالی شوی یو ڈالا براغلی اگی با درو جن کلی ابل ڈالا براغلی نو آغی با قتل کلی امید زان خبری کیف قرآن کی دا فریقن نخمرت دا پیغمبرانو ڈالا دخوا فریقن یو ڈالا دا پیغمبرانو چوا کذبو دی درو جن کلل و فریقن او بل ڈالا دا پیغمبرانو چوا یقتلون نو قتلیه او قتل کړه دا دومره لوی جرم ولیکو وحسبوا الا تكون فتنه د دې خلق دا ګمانو چې دا هیڅ ګنا نه دی دا څومره لوی جرم دی اسی قتل د بندا زړه یریږي کنه هر د سا شیخه چې مؤمن مسلمان دی اخو ما شی ومن شي قتلولې بيدام د خدای مخلوق دی او سایه کې چولې دی کنه ا دې زمانه په سکم دی د مسلمان زړه خدومره نری دی ها او دی پیغمبران قتلولو اجی چا بوتوی داولی بی کوئی بات نئی اس خبرانا داولی دا دی ظالمانو اتویلو چی دا دپا قتل کی دمرا سواب بی صحابا و بی کتابا و جنت تزی پخواب اتا پیغمبران یادل اوس و تحق پرس یادی چیر دا سڑے پیدا شوی دے خلق گمرا کی او دیر او کدی چا وایو نو سلو شیطان ثواب به وشي نا غبیا چرتا دغی ها غبیا وی چې په ځکه دومره ثواب دی کنه دا خوړو سکار نه دی قتل کی ها غیم وی الله تکون فتنه چې داسې خلق او قتل کی ثواب دی ګنا بک نشته فعمو وسمو نکانو شو لاند شو لاند کانو شو ثم تاب الله عليهم بیا په الله مهرباني وکړه دی امت ته پاتې کړل دی پیغمبر ته دی قران ته پاتې کړل چې سم بشي او خیر بشي نو ثم عمو وسمو حق شیو بیا لاند شو کان شو کثیر منهم ډیر د دین بس هغه خپل عادت پرې نه خو دغه والله بصیر بما يعملون الله لذن کذ په عمل چې دی کوي دا یوم نمونه ذکر شو د ماون ذلا چې دا به خبره به رسول غواړي ښا چې لستم علی شیئن دا دین نه دا تاسو چې څه کوي دا خو رسم رواج دی دا دین نه دی دا ډیره ګرانه ده نو دویمه نمونه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم یقینا کافران شوی دی او کسان چې ویوي عقیده او ساتله چې الله بل څوک نه دی دغه مسیح دی زوی د مریم نو وای چې لقد کفر دا کافران وقال المسيح ویلو عیسی علیہ السلام دی تا په بیان کې یا بنی اسرائیل عبد الله ربی و ربکم چې بنی اسرائیل او د الله عبادت کوي زما هم رب دې دې بندې ما تاسو هم رب دې زما تاسو فرق نشته او واوره خبره غواره انه شان دا دې من یشرک بالله چا چې د الله سره شرک وکړو فقد حرم الله عليه الجنه نو حرام کړ الله په هغه باندې خپل جنت بندې کړو چرته بزي و ما و النار زيدو سيدو دا غور دي او مال الظالمين من انصار اکه دې پته مو چې زمون کفیل شته وکیل شته الله وي نشته ظالمان د پاره څوک مددګاران دریم نمونه دماون زلا دا برسه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یقینا کافران شوی دی او کسان چې غیدا کې د ساتله چې دری دی او الله په کې چرته په دریم ځای دی هغه ځای رستو د ټولو نه توبه او علی عیسی علی السلام دی بیا مریم او بیا الله دی یا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے یا روح القدس او بیا اللہ دا پا دی نسواراو کی دا ڈلی وی کنخا یاقوب یو اگیوی چی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے کنخا ولی تاس بکس او ملکانی یو اگیوی نچی زیل ابن اللہ او بل نستوریو ویلو چې درې دي هغه درې واړې ان الله سالوس الله دریم ته دریو نه دي چرته رستو او ما من اله الا اله واحد او نشته دې هیڅ حاجت روا مگر یو الله دې ولم ينتو عما يقولون كتبه وي نستا دا شرک نه دا خبرونه چې دی وای لَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ نُخَامَ خَا ضرور بِالضرور او برس یغی کافرانو تا پدی که عذاب دردناکو افلا یتوبون الاللہ و یستغفرون گورا شرک کئی اتوبنو باسی ایو شرکون فلا یتوبون توبنو باسی اللہ توبخن نغواری دا اللہ نا دخفل گناونو او اللہ خواغ ذات تے چی دیتا ام بخن کئی غفور الرحیم کچا شرک کلی اتوبو باسی نو اللہ و تمافی کئی مل مسیح ابن مریم الا رسول ندی مسیح عیسی علیہ السلام زوی د مریم ندی سندی دا دی چی سوی ندا سے ندی نا اللہ دے نا دا اللہ زیے دے نا تری خدایان دی تا دی نفی اکڑا مل مسیح صرف دا اللہ رسول دے اللہ رسول دا اللہ پیغمبر دی لکا چویلی وما محمد اللہ رسول دا ہر پیغمبر دا شان دے خوا قد خلت من قبله الرسل یقیناً تیر شوی دی مخ کدنا پیغمبران دیر زیب و مزید دنیا نا که ذریع که پسی و امه صدیقه امور د حضرت مریم اغی که ده خدای توب سنشتا بلکه ده اغی تکوینو صدیقه و تووائی صدیقه رشتین بنده ده اغی نم ده نورو تسل نسبتو نکه حاجت روا او کار سات دا او تمویا دیکھ پل نم دے لکا مونگا چوایو عائشہ صدیقہ بنت صدیق دا وان ہر یو اتدانو مغستیشی کدہ دی امت تی ازواج متوحارات او کدہ آغی امت تی نو دے صحیح نم دے صدیقہ کانایا کلانت توام او دا دوارا مور اوزیے چه خوراک بیکو او با بیس کلی تو عام تا محتاج اونو نو ظاہر که منگوی دا بیاغا جمله دا چه سو کواوری نوی یر دا خو منگ تا محکی معلوم ہوا چه کانا یا کلانی تو عام دا دینا خو چه انکار ندیکلی بعد جمله دا سی که نخوا وینا دی که دن ندیر مطلب دې چې ظاهر تمګو راخه چې دی به خوراک کو تم خوراک کوي کنه نو نور خبرې ځان نه کن ته نور فکر نه کوي کنه ها دې ځوالا محتاج او هر ستا دا معنا دا ځوالا محتاج او هر ستا ستا محتاج بس تعام چې څه ضرورت راځي نو هغه ته دې محتاج چن وړای خوري نمک کې سوچو کا چې بدی باندې سمره سيزونه په حرکت کې راغلي دي او اول خود زمکه نه رزق راوته نه پاسان راوته او به غوخته وي هوا یې غوخته و نور یې غوخته و خاور یې غوخته و ګوډ یې غوخته و دانه چې تراوځي او ډیر سيزونه غواړي انسان یې غوخته او ساروی یې غوخته او ول انعام لرګي یې غوخته او ایوي چې پکې ګرځي را ګرځي کنه وس پنه یې غوخته او آسان کار دي نو چې څوک تو عام خورین دي ټولو سيزونو ته محتاج دي ها هر څه ته حاجت ته وبوتا ورتا زمکه تا او هوا تا او نور تا او وسپنی تا او لرگی تا باغوان تا دیکان تا ساروی تا ارسط اجت تا دا بنده دی چه ارسط محتاج دی یا کلانی توام انظر اے بنده فکر کوان نظر نمراد دسترگو نظر نده دا عقل نظر دی یا بنده فکر کوان سوچ کوان کیف نبین لهم الآیات اللہ امونگ سنگا پر رنگ رنگ باندې بیانو د دې خلقو د پاره آیاتونه چې دې شرک نه توبه واسه نو په لدی تا وګورئ چې آیاتونه او دلایل څنګه دي را سمرد حکمت تی سمرد عبرت تی سم منظر او بیا دیتا و گورا انا یو فکون کم پل روان وی ما شم دی پا غیق کرده دی دسترگی نی اڈیم جوڑ شوی دی ناسپتال تا ندی بابا با سرسی چلو کی دا بابا پیدا کرده و کالا پیدا کرده و نمکاو کندا دا اللہ مشینری دا ناغا پی خپوئی گی مشینری ببل چاہتا نوڑی کنی نور بیدل روان کی خواه انا یو فکون زیارتون روان دا ردی عقل لنو اللہ ویدی پوکوما ادانا اہل اولاد دے ردی بالکل خبر نمانی قل او آیاتا تعبدون من دون اللہ تاسو عبادت کوئے بغیر دا اللہ نا ما لا یملک لکم ضرر ولا نفعام دا غچا چیزی موار ندیستاسو دا پارا ندل نقصان در کولشی یری گما او ندل سفیده در کولشی دا تا تچاوی لیو چی گواری کلان رو انو کٹ پا در باندی واری تو رو دا دی ظالمانو چلو نجول کری خوا او دی نوخار کیو بابا دی مس بابا وطوی اگه که طول کٹو نالا ولی پراتی سم کٹ پکی نئی نو آغا ولی وی دے کٹ سم نپری دی کنا بچر تمیل مر آگلی وغا ویرز پاڑا ولی کٹ کنا سمجھم کاری یرا باندے کارسی خو نجوڑا پا سم کٹ کے سم لاستخا دا خو دروغ دی نچی ودشانی مشپشوان نو یو ملنگ را پاسی دا او غٹ غٹ میلو گانی کنا بلا گانی را پاسی تا آغا جد پا خوب غرب چا جکٹ پی وارو ابی آغل اون تیل تا ننواتو جوڑ سڑی چگه جوڑ اکلیو ویبت پی راگه ادیوال ابی آر را پاسی دا ولی ای سڑی امونگ دا تنوی تا خود جامانی نکنا آغا جد دمر پا حیبتو وی نور سخورا تا نوی کنا وی ورے گلر گے وقت یا خدای تو دال دے نو خوا دا دی چلو نا جوڑ کری دا خلقو دا گمراہ کولو دا پارا خوا بابا سکار دا چاگا کٹلی دا خدا میلو را پاسی او کٹ پیوالی چا دا یقین پیدا شی خوا دا ظالمان خلق دے اللہ رب العزت و یغی ذرن ولا نفع غيجة نقصان رسول شيء فائده ورکول شيء والله هو السميع العليم الذي يريد ان كدار چا سوال الله پوي دار چا په حال قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق هو ايوتا دام دماون زلا نمونه اهل كتاب او زياده مکه په خپل دین کې ناجائز زياده مکه غير الله ته نسبت مکه فلا تتبعوا هوا قوم قد ضلوا من قبل امروانی گئے په خواہشات او داسی او قوم پسې چې په خپلوم گمراه شوی دي من قبل مخکې واذلوا كثيرا خلقهم گمراه کړي دي تباہی کړي دي ظالمانو ښا واذلوا عن سواء السبيل ا گمراه شوی دي د صحیح لارې د توحید نه اته زور پسې روان یې صفاتونه کوي چې نا پلانې بابا جی اخود تاسو یو خدای ته وای تا ته څه خولې دي په تیار کې پریخي اې نو ولې ور پسې روان یې الله ستاسو نه داغي تپوس نه کوي د خپل قران او سنت تپوس وکړي نو پری دې هغه ځړې طریقې راشه قران تکینه چې دنیا او آخرت هم ښهسته شي واخر دعوانه